Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Bugünkü programda Georg Simmel'in bir kitabı çıktı. Aslında biz daha önceki programlarda konu etmiştik Simmel'i. Modern sosyolojinin yapı taşlarından bir tanesi herhalde. Durkheim ve Max Weber'in yanı sıra. Burada en önemli makaleleri toplamış. Daha önceki bir kitabı daha var. Onu da getirdik. Bu iki kitap dolayısıyla bu haftaki programa onu konu edelim. Bireyselleşme, kültür, metropol, zihinsel hayat, yabancılaşma, para ekonomisi. Bütün bunlar Simmel'in konu edindiği konuları aslında. Georg Simmel'in bu şeyleri. Türkçe'de yayınlanmış iki kitabından kalkıyoruz. Simmel aslında yaşadığı dönemde pek kıymeti bilinmemiş bir düşünür. Profesörlüğü ancak hayatının geç bir döneminde ve bir taş üniversitesinde profesör olabilmiş. Heidelberg'e felsefe kürsüsüne başvurusu kabul edilmemiş. Ki o zaman da bu başvuru yaptığında çok önemli eserleri yayınlanmış birisi Simmel. Max Weber önermiş kendisini. Çok olumlu, Dilthey'e çok olumlu görüşler belirtmiş ama kabul edilmemiş. Max Weber gibi bir ismin referansını bile dünyanın en önemli sosyologlarından biri herhalde. Bunun yanı sıra bir de yazdığı kitaplar da var kendisinin. Simmel'in. O Taşlı Üniversitesi'nde ölümüne kadar orada eğitmenlik yapmış, ders vermiş. Ve orada da oldukça sıkılmış, taşrayı seven birisi değil zaten kendisi. Fakat popüler bir entelektüel aslında zamanında. Verdiği seminerleri, salon toplantıları yapıyor ve oralarda düşüncelerini açıklıyor. Berlin'de salon toplantıları düzenliyor ve seminerlerinde Walter Benjamin, Karl Mannheim gibi Gert Lukács ve bütün bunu daha sonra hepsi de kendi çapında büyük birer isim olan düşünürler izlemişler onun şeyi. Ernst Bloch mesela. Bir nedeni niye bu kadar onu kürsü sahibi yapmak istemediler? Belki ailesinin bir Yahudi kökenli olup daha sonra Hristiyan olmuş olması olabilir. Yani çok yaygın bir antisemitizm var. Fakat asıl önemlisi Simmel'in görüşlerini de aramak gerekir herhalde. Kendisi bireyi çok öne çıkaran birisi Simmel. Yani bir toplum bireyler arasındaki ilişkidir. Bir toplumun bir yerde bir toplum olabilmesi için bireyler arasındaki ilişki söz konusu olması gerekiyor. Bunun anlamı şu, birey üstü yapıları bütünleştirici, kurucu olarak kabul etmemesi. Nedir bu birey üstü yapılar? Öncelikle devlet ve kilise. Prusya'da ders verdiği, başvuruda bulunduğu tarihlerde, geçen yüzyılın başlarında oldukça sıkı bir devletin kutsandığı bir siyasi iklim var orada. Bu görüşler Prusya, o zaman hata. Şimdi anlaşıldı Weber'e rağmen. Evet. Neden? Ama kendisinin bir şeyi var mesela. Rağbet görmediğinin sebebi. Devletin böylesine ittiği, kendisinden uzaklaştırdığı, kabul etmediği bir düşünür. 1914'te savaş başladığında savaşı desteklemiş mesela. Bu da anlaşılır bir şey değil. Az önce adını saydığımız bütün o kendisini çok seven talebeleri de birden böyle hocalarını, savaşı destekleyen bir hocaları, bu özgürlükçü bireyi önce çıkaran, devleti eleştiren, devleti kurucu olmadığını söyleyen, kiliseyi ve devleti tali olarak kabul eden toplumda savaşı desteklemesini birden şaşırmışlar kendileri de aslında. Ama bunun başka bir izahı, kolay bir izahı başkalarına yok. Bırakalım. Simmel'in toplumda sosyolojisinde öne çıkan etkileşim, isterseniz ilişki diyelim, istersen buna iletişim diyelim, ama insanlar arasındaki alışveriş, her türlü ilişki insanlar arasındaki, toplumu yapan bu. Ama bir birey toplumun bir parçası ama aynı zamanda toplumun dışında kalabiliyor birey. Toplum bireyi kuşatamadığı yerler oluyor. Toplumdan kendisini geri çektiği, toplumla arasına mesafe koyduğu zamanlar oluyor. Bir yönüyle böyle, bir yönüyle birey toplumun dışında kalmayı tercih ediyor. Toplumlaşmaya direniyor. Ama bu toplumlaşma derken bireyin geri çekilmesi, topluma kısmen de olsa dışında kalmayı da ısrar etmesi, toplumun homojen unsurlardan, ögelerden oluşmasını önlüyor. her birey geri çekerek kendisini farklı hale kılıyor. İşte burada Zimmel'in sosyolojisindeki çok önemli bir noktaya geliyoruz. Evet. Birey ikame edilemez birey. Yerine başka bir şeyle evet. değiştirilemez. Yerine konacak başka bir şeyle değil mi? Bu evet. çok önemli. Yani başkasının yerine konulamaz. Nesneleşmeye, kitleselleşmeye, kitle olmaya direnen, kitlenin bir parçası olmaya direnen birey. Kendisini geri çeken, hem bir toplumun içerisinde alan pek çok toplumda pek çok ilişkiler var. Yani ilmekler diyor ona. Böyle labirentler. Evet. İlmekler atılıyor, ilişkiler kuruluyor, bunlar sökülüyor, bunlar gevşek, tekrar atılıyor. Ticaret hayatı var, iş hayatı var, pek çok şey var. Ama bunun yanı sıra bir de iç yaşantısı var. Toplumdan geri çekiliyor, topluma kendisini tamamen teslim etmiyor. Bu bireyin kendisini farklı kılması, toplum biraz tikel olarak şey yapması. Peki güruh? Olmayı reddetmesi, yani güruhun bir parçası olmayı reddetmesi bireyin söz konusu ama bir kitle hareketi filan gibi bir kavramı inceliyor mu hiç? Kitlesel şimdi, bir hareket. Yani toplumda şunu önemli noktalardan bir tanesi o. Toplumsallaşmayı yaratan hep uyum değil. Mutlak uyum zaten iyi bir şey değil toplumlarda. Evet. Böyle bir şey. Monolitik bu toplum, bir yapıyor. İnsan toplumda demokratik bir toplumda olmaz. Demokratik toplumun özelliklerinden bir tanesi, demokratik bir kültürün yerleşmesi, yaygınlaşması için bu demin de sözünü ettiğimiz yerine konulamaz olması bireylerin, ikame edilemez olması. Evet, birey toplumun bir parçasıdır. Her bireyde, her insanda bir insanlığın bir özü vardır, parçası vardır. Ama aynı zamanda çok da farklıdır. Evet. Bir de çok farklı bir yönü vardır. Buna altını çiziyor Zimmel. Bir de mutlak uyum toplumda olmaz. Kışla da olabilir. Evet, şimdi ona gelecektim. Yani kilisede keşişlerin olduğu yerde olabilir. Böyle yapılar hiyerarşidir. Hiyerarşik yapılarda. Düşünsel ayrışma da olmaz burada. Militer zihinsel ya da teolojik. Zihinsel akışkanlık da olmaz burada. Hiç itiraz etmez, hiçbir şey yapmaz, teokratik. Eleştirmez. Böyle toplum böyle olmaması gerekiyor. Bir kışla olmaması gerekiyor. Bu öyle bir bütünleşme tehlikeli. Homojen unsurlardan oluşan bir bütünleşme bu. Heterojenlik yok. Modern hayatta da böyle. Yani modernitenin zaten ilk sosyoloji toplum bilimcisi herhalde Zimmel. Zimmel'den önce Baudelaire yapıyor ama Baudelaire bir şair. Modern hayatın akışkanlığını, oradaki kalabalığın içerisinde olan ama aynı zamanda kalabalığın dışına çıkıp da o kalabalığı gözlemleyebilen şairi ya da ressamı bize anlatıyor. Ondan esinlenerek, ondan yola çıkarak, onu izleyerek Walter Benjamin pasajlarda tamamlanmamış evet. pasajlar projesinde bunu işliyorlar. Pasajlarda anar zaten Zimmel'i Walter Benjamin. Oradaki birey hem kalabalığın içerisinde kendisini bir mesafe koyar. Metropol hayatının içerisindeki metropol düşünsel incelik kazandırır insanlara. Taşrayla metropol hayatını kıyaslarken taşralar kabadırlar, şeydirler. Orada düşünsel incelik yoktur. Entelektüel bir hayat yoktur taşrada. Duragandır. Ama metropolde akışkanlık vardır. Herkes her şey, ama hesap da vardır metropolde. Para ekonomisinin doğduğu, geliştiği bir yerdir metropol. Herkes cep saati taşır orada diyor. Evet. Herkes hesap yapar. Zamanı bile ekonomik kullanmak söz konusudur. Birbirlerini ayıracak zamanları sınırlıdır. Ancak evet. çıkarları el verdiği ölçüde birbirlerine zaman ayırırlar insanlar. Bir iş birliği evet. Ama aynı zamanda birey böylesine akışkan, böylesine kalabalık bir hayatın içerisinde bir de yalnız kalmak ister. Kendisini bunun kalabalığın dışında çeker, kalabalığın dışına çıkar ve oradan gözlemler. İşte bu yığınlaşmaya, kitleselleşmeye karşı direnmesidir. Özerk olarak kalmasıdır bireyin. Burada Rönesans'tan 19. yüzyıla kadar bir özgürlük sorunu da ele alıyoruz Zimmel. Rönesans bireyi ortaya çıkarmıştır. İnsanlar farklılıklarını ortaya çıkarmışlar. Temayüz etmek ister. Floransa'dan itibaren insan. Her şeyde öne çıkmak, göze çarpmak ister. Floransa'daki giyimlerini mesela orada dikkate alıyor. Floransa'daki Rönesans Floransa'sındaki insanlar herkes farklı giyiniyor. Herkes farklı giyiniyor. Ortaya çıkmak istiyor. Yani göze çarpmak istiyorlar. Giyim kuşamlarıyla ama zihinsel hayatlarıyla da tabii bir şeyler var. Bu tabii şeyin tam anlamıyla zıddı, taban tabana zıddı bir kavram. Yani tek tip kıyafetlerin olduğu işte hem kilisede rahipler, keşişler arasında hem de Tabii ya, orduda olduğu tabii gibi üniforma. Tamamen, üniformanın tamamen. Evet. Ama 19. yüzyıl Paris'inde bu moda sayesinde insanlar kilisenin dışında ya da kışlanın dışında bir örnek giymeye başlıyorlar. Dikkat edersen, hatırlarsan Baudelaire haki renkli retingotlardan söz eder. Hemen hemen herkes giyiyor. Evet. Ama kendi şair siyahlar giyiniyor bunun şeyinde. Yani moda... Bir örnekleştiriyor tekrar. Metropol hayatı, para ekonomisinin yuvası olan metropol hayatı insanları biraz da kültürün nesneleşmesinden söz ediyor. Yani her olabildiğince çok sayıda kişinin üzerine giyinip alması için yapılan giysiler var burada. Bunu herkes giyerse kültür nesneleşiyor. Herkes aynı şarkıyı dinlerse, herkes aynı kitabı okursa kültürün nesneleşmesi, öznelliğin yitirilmesi söz konusu. Ama buna birey aynı zamanda da direniyor elbette. Bu Rönesans'tan dediğim gibi 19. yüzyıla kadar geçen sürede birkaç aşama aşama onu anlatmaya çalışmış ve çok da güzel anlatmış. Yani demin verdiğim örnek Floransa ile 19. yüzyıl Paris'i. İnsanlar 18. yüzyılda liberal ekonominin gelişmesiyle birlikte, ticaret yapmasıyla birlikte, mübadelenin insan arasındaki alışverişin gelişmesiyle birlikte bir özgürlük anlayışı daha ortaya çıkıyor. İnsanlar özgür ve eşit olmak istiyorlar. Ama bir yandan sonra bu yetmiyor. Özgür olmanın yanında özel de olmak istiyorlar insanlar. İkame edilmez olmak istiyor. Ben olmak istiyor. Biricik olmak istiyor. Yani bildiğimiz klasik o liberal felsefe Kant'ın, Locke'un insanlar bütün insanın bir parçasıdır. Her insan insanlıktan bir parça taşır ve insanlığa bu şekilde bir bağlanır. Ama aynı zamanda daha sonraki bir aşamada bence adını almamakla birlikte Max Stirner mesela böyle bir düşünürdür. İnsan biriciktir, benzersizdir, evet, tekildir. Tekilliğiyle insanlığa bağlanır, benzersizliğiyle bağlanır. Ve böylece tekil olmak, benzersiz olmak, özel olmak da ahlaki bir görev olarak ortaya koyuyor. İlginç. Bir müzik dinleyelim. Radio Birdman'den Anglo Girl Desire adlı parçayı dinliyoruz. Tonight you hear my scream, but I just don't know it. Anglo Girl Desire adlı şarkıyı dinledik Radio Birdman'den. Cuma adlı adamlar programındasınız. Açık Radyo'da 94.9 ve açıkradyo.com'da yayın yapıyoruz. Bu arada da bugünkü programda konu ettiğimiz bir yazar, sosyolog ve onun iki Türkçe'ye çevrilmiş iki kitabı var. Yazarımız Georg Simmel. Bireysellik ve Kültür adlı kitabı Metis yayınlarından yeni çıktı diyebiliriz. İlk basımı Kasım 2009'da Tuncay Birkan çevirisiyle yer aldı bu Bireysellik ve Kültür adlı kitap. İkincisi de elimizde biraz daha eski çıkmış olmakla beraber gene 2009'da da 6. baskısına ulaşmış olan Modern Kültürde Çatışma adlı kitabı. Bu da iletişimden çıkan bir kitap. Georg Simmel'in bir de David Frisbee'nin modernitenin ilk sosyologu Georg Simmel diye de bir uzun ön söz değil de girizgahı, giriş yazısı var. Bunlar üzerinden işte kitapların da adlarında olduğu gibi bireysellik ve kültür konularını ele alarak tartışmaya çalışıyoruz. Evet, sen de demin söyledin. Sosyoloji disiplinin temellerinden bir tanesi herhalde Simmel. Programın başında da belirttik. Buna rağmen kendisi geç bir kürsü sahibi olabilmiş, değeri bilinememiş birisi. Ama değerinin bilinmemesi büyük ölçüde düşüncelerinden dolayı bireyi öne çıkarmış olması, devletin kutsandığı bir dönemde devletin, kilisenin, kurumların bireyin üzerine çıkartıldığı, birey üstü yapıların altında bireyin ezildiği bir dönemde bireyi savunmuş olması, bireyin farklılığını savunmuş olması, evet, özgürlüğü ikame edilemez bireyi savunmuş olması. Şimdi toplumsal hayatın içerisinde evet etkileşimde bulunuyoruz ve toplumu mümkün kılan insanlar arasındaki bu ilişki. Bir toplumdan söz edilebilmek için insanlar arasındaki ilişkinin varlığı söz konusu olabilmeli. Ama bu toplumun içerisinde hepimizin yaptığı bir şey var genelde insanların. İçine düştükleri bir hata başkalarını biz genel bir kategori içerisinde düşünüyoruz. Genel ilişkilerimiz de böyle. Yani çok tanımadığımız müddetçe genel bir kategori içerisinde tekil bir varlık olarak onları kabul etmiyoruz, algılayamıyoruz. Evet, bunun biz nedeni biz ve onlar. Evet, biz ve onlar ya da ben ve onlar ben hatta. Ben ve onlar yani, hatta. Evet. İnsanları bir genelleştirmek, onların bireyselliğini kavrayamamak. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir tanesi tecrübe eksikliğinden, noksanlığından olabilir. Ön yargıdan olabilir ama üçüncüsü ve daha önemlisi empati noksanlığından olabilir. İnsanları anlayamamaktan ötürü genelleştirmek de olabilir. Evet. Kendimiz bireyselliğimizi farklılığımızla temayüz etmek istiyoruz. Ortaya çıkmak, dikkat çekmek istiyor insanlar. Ama bir yandan karşıdaki insanlarınkini de gündelik hayatın içerisinde onu tanımamazlıktan genelleştirmeye çalışıyorlar. Bu bir hata ama toplumun içerisinde bir bireyin tabii hem az önce söyledik toplumun içinde ve toplumun dışında. Zaman zaman toplumunda karşı karşıya da geliyor birey. Toplumla çatışan bir yönü de var bireyin. Kendisini ispat edebilmek, olgunlaşabilmek, gelişebilmek için toplumla çatışmaya giriyor. Bu Alman sanatçı romanlarında çok belirgindir. Goethe'nin ve diğerlerinin romanlarında. Birey farklı olabilmek, ikame edilmek, tek olabilmek şeyi. Alman romantizmin ilerici kanadında da vardır. Novalis'te tek ruhtan bahseder. Tek ruh, halk ruhundan, Folkgeist'tan mesela tam zıttı. Kitleyi, yığınları seferber eden, yığınları hitap eden, o şey, onların ortak ruh, ortak bir paydada bütünleştirmek, evet, isteyen. Bireyleri de bir o potanın içinde eriten. Eritmek, evet, ortak payda bulmak isteyen ideolojiden, düşünceden çok farklı. Tek ruh. Tek ruh insanın tikel olması, tekil olması, benzersiz olması, insanın özerk olması, özerk birey olarak varlığını koruyabilmesi. Bu modern hayatın içerisinde zor. Demin söyledik ya da Simmel'i izleyerek söyledik. Metropol hayatı entelektüel kapasitelerini geliştirdiği bir ortamdır insanın. Düşünsel incelik vardır, zihinsel incelik vardır, zihinsel akışkanlık vardır metropolde. Ama metropol aynı zamanda para ekonomisinin bulunduğu yer. Para nesnelleştirici bir kültür ortaya koyuyor. Para her şey nitelikleri değil, niceliği ortaya koyuyor. Her şey gelip kaç para sorusunda düğümleniyor. Bu bir bunun dışındaki değerleri tanımaz oluyor insanlar. Buna karşı koyabilmek için her türlü değeri reddeden bir birey var. Para ekonomisine karşı bir mücadele, bir tepkisi de her türlü nihilizm bir tür şeyde. Evet, tabii bunun ötekinin uç noktası, yani her şeyin meta haline getirilmesi, metalaştırılması ve alınıp satılabilir bir eşya gibi görünmesinin uç örnekleri artık özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, 1980'lerden itibaren günümüze vahşi bir şekilde geldi. Evet. Yani bütün çevre, yani bütün her şey bir doğal kaynak olarak görülüp alınıp satılıyor. Şey, ormanlar da, sular da, hayatın kendisi de, gen de, fikirler de. Evet. Su pahalı bir şey, biliyor musun? Evet. Yani su, evde su getiriyorlar, şey yapıyorlar. Ve şimdi de son kalan da şey işte göklerdeki kirletme hakkını da son olarak bu satarak bitiriyoruz. Satıp. Yani su bile çok pahalıya satın alınabilir. Bir meta de, senin dediğin gibi doğadan gelen bir şey. Onu bidonların içine koyuyorsun, pet şişelerin içerisine ve satışıyorsun. Evet. Her şey kaç para sorusunda düğümleniyor. Ve bu bütün değerleri, insana değerlerini, yarattığı başka değerlerini, zihinsel değerlerini ortadan kaldıran bir soru. Bunun tamamı sorunu, satılık yani. Kaç para işte dediğin anda diğer nitelikler ortadan kalkıyor. Kültürün nesneleşmesi, hayatın nesneleşmesi bu. Öznelliğin ortadan kalkması demek. Başka bir değerlerin silinmesi demek. Buna aşırı bir tepki, radikal bir tepki. Ama çözüm de değil. Ayrıca nihilizm. Bütün her türlü değeri küçümsemek, her türlü değerin üzerine bireyin kendisini ortaya koyması. Ama burada bunu değiştiren, bu düzeni değiştirici bir tavır da yok burada. Bu tür bir nihilizmde. Şimdi bir önemli nokta daha şeyde, Zimmel'in sosyolojisinde çatışma kavramı. Çatışma bazen toplumsallaşmayı önceller. İnsanlar bir çatışma varsa hem çatışma zihinsel akışkanlığı korur, insanın zihinsel olarak olgunlaşmasını sağlar çatışan bireyin. Ama aynı zamanda çatışan bir başka toplumsallaşmayı da ön ayak olur. Toplumsallaşmaya zemin hazırlar. Çatışan çıkarların yanı sıra ortaklaşa çıkarlar da vardır. Çatışmalar toplu olarak olur bir toplumun içerisinde. Tek bireyin yanı sıra başkaları da çıkarları çatışabilir. Bunlar yeni örgütlenme biçimleri oluştururlar. Bunlar sisteme muhalif örgütlenmeler de böyle olur. Yani evet, onların sadece maddi çatışmaları söz etmiyoruz. Böyle. Müttefik, yani ittifaklar oluşturup gruplar ve hatta işte örgütler halinde teşkilatlanarak bambaşka bir biçime, toplumsallaşma biçimine de ulaşılabiliyor tabii. Bu metropol hayatının bir paradoksallığı var dediğim gibi. Metropole sosyolog olarak ilk şey yapan ikinci kitapta iletişim yayınlarına çıkan kültür ve çatışma. Modern kültürde çatışma. Evet, David Frisbee'nin orada bir ön sözü var. Yani öncelikle Baudelaire'in ele aldığı bir konuyu bir anlamda takip etmiştir, izlemiştir Zimmel diyor. Ve sosyolog olarak modern hayatı ilk ele alan herhalde o. Burada metropol hayatının paradoksuna dikkat çekiyor. Hem insanı özgür kılan bir yanı var, hem de az önce söylediğimiz gibi para ekonomisinin geçerli olmasından dolayı insanı onun tutsağı haline getiren, nesnelleştiren bir yanı var. Burada insan direnen, para ekonomisine karşı direnen, nesnelleşmeye karşı direnen insan dış dünyaya tepkiler veriyor. Az önce andığımız o nihilizm bu tepkilerden bir tanesi. Aşırı ve radikal bir tepki. Ama bir başka kötü bir şey var. Bir de tepki veremez hale geliyor. Metropol insanın bir özelliği de bezginlik. Hayattan artık bezginlik. Evet. Her şeyi tanımamak. Yorgunluk ve bezginlik. Metropolde çok çeşitli, çok kısa aralıklarla sinir sistemi uyarılıyor insanın. Bunu Baudelaire de söyler. Birçok izlenimi çok kısa zamanda şey yapıyor. Ve hayatı bütünlüğü içerisinde kavrayamıyor insan. Fragmanlar halinde geliyor hayat ona insanlar. Ve şeyin de bazen yer yer denemelerinde, felsefi denemeleri fragmanlar halinde. Bütün kavranamayan bir toplumsal gerçekliği ancak öyle şey yapıyor. Adorno'da da vardır o stili. Böyle fragmanlar halinde yazmak. Toplumsal gerçekliğin kendisi böyle. onu bütünlüğüyle kavrayamayacağına göre kağıt üzerinde de bütün parçalarını, evet, yani evet, bütünün ısrar etmenin anlamı yok. Şeyde metropol hayatında da böyle izlenimler geliyor sinir sistemi uyarıyorlar ama bir yandan sonra artık insan tepki vermeyi reddediyor. Onlara tepki ver, bezginlik metropoldeki, evet, hayatın metropol insanının özelliklerinden bir tanesi de bezginlik. Her şeyin gri tonda görmesi. Evet, boz bulanık. Evet, boz renkte. Değerleri artık sırtını dönmesi. Bu değer tanımamazlıktan daha başka. Değerleri görmezlikten gelmesi. Ama bu böyle para ekonomisi de 3 aşağı 5 yukarı böyle bir ruh halini dayatıyor insana. Paranın rengi yok. Yani yeşil diyebilirsin belki ama paranın rengi yok. Ama her şeyde o renksizliğini veriyor para. O renksizliğini bütün dünyaya veriyor. Bütün dünyayı renksizleştiriyor. İnsanları bütün dünyayı gri renkte görüyorsun. İstediğin kadar satın alabil, istediğin kadar tüketebil. Ama kendi rengini, o renksizliğini şey yapıyor. Para her şeye verebiliyor. Bezginlik dediğim gibi bir metropol insanının bir ruh hali. Taşrada bezgin olmaz insanlar. Hayat durgundur ama çok bezgin değiller. Ruhsal sıkıntılarından pek şey yapmazlar. Taşrada sıkıcıdır. Metropol insanı taşraya giderse oradaki o kendi sıkılır. Dayanamaz. Evet, ama taşralı insan onu pek şey yapmaz. Hayat, cep saati kullanmazlar. Saatli alışverişleri pek yoktur. Randevuları yoktur. Hayatı, zamanı ekonomik kullanmak gibi bir sorunları da yoktur. Ama zihinleri de biraz, zihinsel biraz hayatta biraz ağır işler. Evet. Yani düşünsel incelik de yok. Metropol hayatın olumlu ve olumsuz yanları böyle. İki şey var. Metropol insanın bunaltısına en güzel örnek benim bunu okurken Sartre'nin bunaltısı geldi. Yusuf Atılgan'ın aylak adamı geldi, şehirler. Böyle bir bunalıma ancak şehirde yaşarsın. Yani taşrada böyle bir bunaltı yaşamaz. Taşrada insanlar kendilerini bir şekilde, sinemalarda bunalan insanın gittiği yerlerdir. Sinemalar, evet, caz kulüpleri, bistrolar, kafeler, değişik yerler, gazeteler okur, kütüphanelere girer çıkar. Oralarda kendisini bir şey yapar, o bezginliğini, bıkkınlığını gidermeye çalışır. Bunaltısını gidermeye çalışır. Ama böyle bir, ama yine de böyle yoğun bunalıma rağmen metropol hayatı tercih edilir bir hayattır bence. Yani düşünceyi tetikleyen bir şey var metropolde. O akışkanlıklar. İnsanın üzerine hücum ediyorlar. Bazen ezmeye çalışıyorlar o vitrinler. Bir caddede yürüdüğünde, bir cadde boyunda yürüdüğünde insan çok çeşitli ruh hallerini çok kısa aralıklarla yaşıyor gerçekten. Büyük bir şehre. Hele tanımadığın bir şehre gittiğinde. Yani evet, çok büyük bir şehre. Ama taşrada bu yok. Bütün çelişkilerine, bütün olumsuzluklarına karşın yine de metropol hayatı. Evet. Peki bir nefeslenelim gene yeni bir parça çalarak. Naked Prey'den Take the World adlı parçayı dinliyoruz. Surely come to pray for a reflection of the sun against the sun. You better take the word, try and hold it in your hand. Take the word. What was the reason to be sad? Don't be sad. I saw a woman walking. Her face was weathered and torn as she looked down onto the night with the eyes of one who hates for just being born. crushed. Was I better off than she? I spent my whole life searching for a reason to believe I'm free. You better pay the word. Naked Prey'den dinledik. Take the World. Cuma adlı adamlar programı Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com.tr. İnternet üzerinden de yayın yapıyoruz. Bugünkü konumuz Georg Simmel'in bireysellik üzerindeki düşünceleri. Modernitenin ilk sosyologu olarak tanımlanan Georg Simmel'in bir Metis yayınlarından yeni yayınlanmış olan Bireysellik ve Kültür, Tuncay Birkan çevirisiyle aynı yazarın Georg Simmel'in ikinci bir kitabı da elimizdeki Modern Kültürde Çatışma Der Konflikt Der Kultur. O da Tanıl Bora, Nazile Kalaycı ve Elçin Gen tarafından Türkçe'ye kazandırılmış, iletişim yayınlarından daha önceleri yayınlanmış ama 2009'da da 6. basımı yapılmış bir kitap. Evet. Birey, metropol hayatı ve bireyin özgürleşmesi, birey ikame edilemezlik, yerine konulamazlık kavramlarının anahtar kavramları olduğunu söylemiştik Simmel'in sosyolojisinde. Burada Rönesans'tan 19. yüzyıla sonlarına kadar insanlardaki özgürlük anlayışının, özgürlük nosyonunun gelişmesine dair yazdığı bir deneme var orada. Bence en kitaptaki en çarpıcı denemelerden bir tanesi. Rönesans'ın bireyi ortaya çıkardığını, bireyin bağlarından kopardığını söylüyor. Toplumsal kilise, bağlarından öyle mi? Evet. Evet, kilise bağlarından, kilise. Loncadan. Evet. Ama bu kitabı ben çok kısa aralıklarla arayla Simmel'le yine yakın, çok yakın bir tarihte çıkmış olan Edward Said'in Başlangıçlarını birlikte okudum. Orada da bir cümle dikkatimi çekti, bir paragraftaki paragraf daha doğrusu, insanların yeni bağlantılar kurduğunu modern hayatta da söylüyor orada. Onlar da en az eski bağlar kadar, feodal bağlar kadar insanı bağlayıcı, sendika bağları, parti bağları, meslek gruplarının bağları. İnsanların, modern insan bunlardan da kurtulmak istiyor, bu bağlardan da kurtulmak istiyor ve kendini, hayatını yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Ben oradaki başlangıcı daha biraz da farklı, daha geniş bir anlamda anladım. Evet. Ama evet, yani lonca'dan o eski bağların kurtulması insanları özgürleştiriyor. Bu ve burada eşitsizlikleri sorgulamaya başlıyor insanlar. Eşitsizlikler toplum, soyluların, aristokratların imtiyazları, sonradan gelmiş şeyler bunlar. Toplumda kabul edilmiş. Bunlar hiçbiri doğal olan değil. İnsan eşitsizlikleri reddederken eşitliğin kaynağında doğal hukukta bulunuyor. Doğal hukuk bize evrensel bir insan tanımı veriyor. Her insanda da bir ortak bir öz vardır, bir çekirdek vardır ve bir ortak yön, ortak öz dolayısıyla bütün insanlığa bağlanır insan. İnsanlıktan, her insan insanlıktan bir parça taşır ve insanlığa da bir şekilde bağlıdır. Böyle bir genelleştirme var. Bu bireysellik anlayışının sonu gelip biraz genelleştirmeye dayanıyor. Jacques Derrida'nın adaletin böylesine genelleştirmesine dair eleştirisi daha sonra olacak. 18. yüzyılın dan çok daha sonra. Ama burada bir tikelliğin göz ardı edilmesi de söz konusu. Şimdi insanlar, demin de söyledik, Zimmer'in de vurguladığı şu, bu özgürlük anlayışı da insana artık yeterli gelmediği bir yer var. İnsanlar 19. yüzyılın bu birey anlayışı, bu özgürlük anlayışı kifayetsiz buluyorlar. Özgür olmanın yanında da özel olmak istiyorlar. Çok farklı da olmak istiyorlar insanlar. Yerine konulamaz bir birey olarak kendisini toplumda kabul ettirmek istiyor. Yani genel o kategorinin dışında, insan kategorisinin dışında kalmak istiyor. Bu evrensel insan tanımı, doğal hukukun tanıdığı haklara sahip, doğal hukuk öznesi olarak insanda bir genelleme var. Bunu da insanlar yeterli bulmuyorlar. Bu liberal düşüncenin insan tanımı, ileri sürüldüğü tarihte bunun, başkaları bunun kökeni, bu eşitliğin kökeni doğada buluyorlar. Kant evrensel akılda buluyor. Olsun. Nerede olursa olsun bir genelleştirme söz konusu. Bu ileri sürüldüğü dönemde oldukça ileri. Ama aynı dönemde bunu yeterli görmeyenler de var. Daha ileri adım atmakta isteyenler var. Bunlardan bir tanesi, ismini verdiği Schleiermacher düşünür. Ben bir tanesini daha eklemek istiyorum. Demin de andım. Max Stirner'dir. Hegel'in talebeleri içerisinde çok bireyci olduğu için onu diğer sol düşüncenin içerisine atılmaya çalışılmıştır. Ama çok bireyi radikal bir bireysellik anlayışı vardır. Ve hep söylemişimdir. Günümüzdeki o kimlik politikalarını yürüten gruplar içerisinde, muhalefet grupları içerisinde onları radikalize edecek bir düşünce vardır şeyde de. Stirner'de. Burada Schleiermacher'in özelliği şu, Stirner'den biraz farklı olabilir. Bilmiyorum Schleiermacher'in düşüncesini. Ancak Zimmel'in zikrettiğine dayanarak söyleyebiliyorum. Farklı olmayı, farklılaşmayı, kendini farklı bir tekel varlık, özne olarak kormayı, yani doğal hukuk öznesi olarak bireyden farklı bir birey olarak ortaya koymayı, ahlaki bir görev olarak belirlemesi, insanın önünde bunu ahlaki bir görev olarak ortaya koymuş olması. Burada Zimmel'in özgürlük sorununu baştan, Rönesans'tan itibaren 19. yüzyıl sonuna kadar alıp götürmesi, bu, ben çok kısa özetliyorum aslında. Çok daha güzel örnekler vermiş tabii, okumak lazım. Biraz da bu programların amacı okumaya da teşvik etmek, evet, aslında. Burada, konuya biraz değinmek. Burada söylenenlerle yetinerek, evet, idare etmek pek mümkün olmasa gerek. Tanıtmaya çalışıyoruz, evet, yani ne zamanımız, evet, var ne de ben kendi hesabıma konuşayım. O konuda kendimi uzman sanıyorum. Evet, ben okur olarak konuşuyorum. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu toplumun evrensel insanlığın bir parçası olma düşüncesiyle olan bu bireyin de tekilliği yerine konamazdı, ikame edilemezdiği konusundaki çelişkiyi nasıl bağdaştı? Yani mesela aklımda hep şey vardı, demin de soracaktım. John Donne'ın o, evet, şiiri işte, kimse bir ada değildir hiç kimse. Herkes bir bütünün parçasıdır. Onun için bir en ufak toz bile kalksa bir kıtadan, onun kopukluğu beni ilgilendirir diyen vaiz ve şair John Donne'ın sözlerine ne diyeceğiz? Şimdi eğer yanlış anlamadıysam Zimeli ve onu Schleiermacher yorumunu birbirini tamamlayan şeyler, birbirine çelişen şeyler. Yani hem evrensel insanlığın bir parçası ama aynı zamanda tekil varlık olarak insanlığa bağlanıyor. İnsanlıktan kopmuş değil. Evet. Tekil olarak farklılıklarıyla insanlığın bir parçası. Herkes öyle. Yani demin o insanın bu çelişkisi, kendini hem birey olarak, özerk birey olarak ortaya çıkmak istiyorsun. Kendini kanıtlamak istiyorsun. Böyle kabul ettirmek istiyorsun. Ama diğer insanları da bir genel bir kategorinin içerisinde düşünüyorsun. Bu empati yoksunluğundan geliyor. Tekil birey olgunlaştığında zaten kendi tekilliğinin bilincine vardığı aşamada diğer insanların da benzersiz olduğunu görüyorsun. Bu evet. Yani bu aynı zamanda o ön yargılardan kurtulmak, empati duygusunun gelişmesi de demek. Diğerlerini genelleme içerisinde düşünmenin nedenleri oydu. Bence de yani o nedenlerine katılıyorum. Bence de o nedenler geçerli, gerekçeler doğru geliyor bana da. Tekil olarak insanların genelleme yapmasının. Evet, ben de aşağı yukarı yani böyle bütün, bir bütünleyici olduğunu düşünüyorum. Öyle bir çok karşıtlık içerisinde değiller. Evet. Şeyde evrensel eşitlik düşüncesine hiç aykırı değil yani. Onun bir adım ötesi. Biraz daha o eşitlik düşüncesini, o özgürlük düşüncesini biraz daha genişletmek kaygısını taşıyan bir tez. Öne çıkarmak, ileri götürmek bence evet. De öyle. Yani bu Alman romantizminde de, pardon sözünü kestim. Yok. Alman kadar. Romantizminde de en ilerici kanadında şey yapar. Yani biz bakmayalım, Heidegger, Hölderlin'i Alman ulusunun şairi yapmaya kalkışmıştır. Yanlış bir yorumdur aslında çoğu kişinin ileri sürdüğü gibi. Çok... romantizm, Alman romantizminin çok radikal bir kanadını temsil eder. Goethe keza. Evet. Goethe'nin romanlarındaki kahramanları, William Meister, toplumla çatışan şeyler, sanatçı romanlarının tipik bir örneğidir. Hep bunlar, demin Novalis'in andığımız tek ruh, muhafazakar romantizminin halk, kitle ruhu anlayışının tam tersi o. Evet. Bu şeyin değil, evrensel insanın bir parçası olmaya karşı değil ama kitlenin bir parçası olmaya karşı tekil olarak insan. Evet, güruhlaştırmamaya çalışıyor yani. Evet, bir müzik daha. Radio Birdman'le ilk onunla başlamıştık. Gene onunla bir aradan sonra devam edelim. Snake geliyor. Chicago, that time you felt so gone down. 54th Street was useless. I didn't need no shutdown. 'Cause I'm dying for your skin. I wanna cry right up your leg. Snake, Yılan adlı parçayı dinledik Radio Birdman'den ve devam ediyoruz. Son çeyreğine de girmiş bulunduğumuz programımıza. Programımız Cuma'da Adamlar, radyomuzda Açık Radyo. Zimmel'in bu kitaplarında sözünü ettiğimiz ve bu programda konu edindiğimiz, işlemeye çalıştığımız, ucundan ancak dokunabildiğimiz denemeleri, felsefi denemeleri aslında geçen yüzyılın, yani 20. yüzyılın başlarında yayınlanmış. O zamandan bu yana geçen yüzyıl hayli uzun bir süre. Evet, bir hayli erken yazılmış. Evet. Ama öncü fikirler. Evet. Geçerli abi. Evet, evet. Yaptığı tespitler, ama toplumların da dinamiği, toplumlar dinamik, çok gelişiyorlar. Mesela metropol hayatıyla söylediği şey, para ekonomisi artık taşrada da var. Evet, her yerde var. Para her yere girmiş, mübadele, onun söylediği alışveriş, bir şeyi elde etme, bir şeyi elden çıkartma. Ama burada mübadele sadece şey değil, kültürel sermayenin de mübadelesi var. Taşrada olmayan bu. Yani kültürel sermayenin elden çıkması ya da bir kimsenin kültür satın almak istemesi. Kültüre olan talep bu taşrada yok. Buna karşı taşrada para ekonomisinin girmiş olmasına karşın entelektüel hayat hala zayıf. Yani düşünsel akışkanlık, zihinsel akışkanlık, düşünce inceliği, entelektüel yaşam, evet, hala büyük şehirlerde var. Evet. Yani Türkiye'ye de bakalım. Türkiye'de bir iki şehrin dışında da çok... Herkes o taşra tanımına giriyor büyük ölçüde. Metropolden ziyade taşra tanımına giriyorlar. Ama sadece Türkiye'de değil, bu her yerde böyle. Avrupa'da da böyle. Bir de metropoldeki çok farklı kalabalıkların iç içe girdiklerini. Birbirinden farklı kesimlerin, hatta yabancıların anonim o kalabalığın içerisine karışabildiğini, insanların yabancıyla temas etmekten çekinmediklerini söylüyor. Fakat bir şey daha var. Büyük şehirler, metropollerde artık insanlar birbirleriyle kolay temas edilemez hale de geldiler. 20. yüzyıl sonunda, 20. yüzyılın ikinci yarısında büyük kompartmanlar, evet, var şehirlerde. Şimdi bu siteler. Yani getolar var. Eskiden de vardı getolar. Venedik'te. Yahudilerin getoları, başka azınlıklara ayrılmış getolar varmış, ama 20. yüzyıl şehirlerindeki getolar daha başka, duvarları yok ama görünmeyen çizgiler var. Yani orada renkli bir kalabalık, renkli bir düzensizlikten söz ediyor. Gene de var bu. Ama bir ayrışma da var metropol hayatındaki. Bu da tabii para ekonomisinin, kapitalizm demiyor dikkat ederseniz, hep para ekonomisinden bahsediyor. Çünkü üretim kadar mübadelenin, el değiştirmenin de çok önemli olduğunu söylüyor. Yabancılaşmayı yaratan biraz da mübadele, metaların el değiştirmesi, satın alınması, tüketim de insanları yabancılaştırıyor. Bu tüketimin de, tüketim toplumunun, tüketim kültürünün de çok oldukça erken bir eleştirisi var aslında Zimmel'de de. Bütün bunlar bir anlamıyla evet olduğu gibi geçerli. 1908'de 1910'da yazmış olduğu bu denemede geçerli. Ama değişen yanı da var. Esas olarak büyük ölçüde geçerli. Şimdi bir de Zimmel modern hayatın eleştirmeni, modern hayatı ele alan düşünür, sosyolog dedik. Gündelik hayatın içindeki fenomenlerden yola çıkan bir düşünür Zimmel. Gündelik hayat, hatta şimdiki anın, İçinde yaşadığımız anın olaylarından yola çıkan düşünür. İnsanın daha önce ile daha sonra arasında yaşadığını söylüyor. Yani şimdiki, bugün de yaşıyoruz. Ama daha önce, geçmiş biraz bizim tarihimiz, biraz Trablen gibi bir şey. Oradan yaylanıp sıçrıyoruz. Geleceğe doğru sıçrıyoruz. Geleceğe doğru, evet. İnsanın sınırların içerisinde bulunması demek. Ama aynı zamanda sınırların içerisinde bulunduğunu bilmesi demek. Ve bu sınırları aşması demek, insanda bu sınırları aşma kapasitesinin, bilincinin, iradesine dikkat çekmiş olması önemli Zimmel'in. Bu Platon'un biraz da filozof kimdir? Filozof bilme ile bilmeme arasında bulunan insandır. Ne bildiğini, bilmediğini bilen insandır. Ama bilmediğini bildiği için de zaten bilmek ister. Kendi bilgisini. Evet, çok önemli ister. Bir tespit o Platon, evet. Platon'unki de yani. Burada da insanın sınırlarını bilmesi, sınırlı olduğunu bilmesi, bilgisinin, hayat deneyiminin sınırlı olması, ön yargıları olabilir insanın. İnsanın şey olabilir, empati duygusu yoksun olabilir. Ama bütün bunları aşabilir, bütün bunları geliştirebilir, bütün bu sınırları da üstesinden gelebilir insan. Eğer sınırları Bilirsen tabii. Aksi takdirde de sadece onu rasyonalize etmek, gerekçelendirmek, evet, ve büsbütün ona inanmak için pekiştirmeye yönelik bir dizi ahmakça şeyden, yani hareketler dizisinden ibaret kalır yaptığında. İşte bu biraz yani şeye benziyor. Hep gelip aynı şeyi söylüyorum. Biraz da kitapları birlikte peş peşe okumamından dolayı olabilir. Edward Said'in o başlangıçları yapabilmesi, yani sınırları aşması, bağları koparması insanın, başlangıç yapabilmesi. Şeyin de insanın en büyük kapasitesi bir tane, en büyük yeteneklerinden, kapasitelerinden bir tanesi başlangıç yapabilme, yeniden doğabilme kapasitesi, evet, olduğunu söyledi Hannah Arendt. Tek bir hayat yaşıyoruz. Ama aynı hayatın içerisinde defalarca doğabilme ihtimali şeyimiz var. Buna istersen yani düşüncelerinin değişmesi, perspektifinin gelişmesi, bunun ne kendini reddetmesi, geçmişiyle reddetmesiyle falan ilişkisi yok. İnsanın kendisini yenilemesi demek bu. Ön yargılarından kurtulması, bağlarından kurtulması, yepyeni hayata bakabilmesi demek, başlangıç yapabilmesi. Başlangıcı göze almak çok kolay bir şey değildir. Büyük bir cesaret de, evet, gerektiriyor tabii. Evet. Her seferinde çok. Herkese rahatlık verir. Yani, evet, bağları kurtarmak. Yakınırsın, özgürlüğün yoktur. Özgür olmamayana rağmen söylenirsin, o sana o güvence verir o. Evet, tabii. Yeni bir şey düşünmekten, yeni bir şey söylemekten kaçınırsın. Muhafazakarlığın bence en, evet, büyük avantajı bu. Evet. Onu savunanlara, muhafazakar düşünceyi. Evet, çünkü hiçbir şey yapman gerekmiyor. Akıllıca bir şeyler söylüyormuş gibi yapıp böyle hayatı sürdürmek rahatlığı. Entelektüel cesaretten de yoksun olmak, evet, demek bu. Tabii, sorumluluk cesaretinden. Yani başkaları seni çok suçlayabilirler. Yani ağır eleştiriler alabilirsin. Küfre varan, küfür kertesinde eleştiriler alabilirsin. Bunu göze alabilmek çok önemlidir. Böyle bir kapasitesi var insanın. Böyle yanında iradesi göstermesi de gerekiyor. Zimmel de bunu söylüyor aslında. Evet, yani ilginç. İnsanın iki şeyin arasında bulunması, sınırda bulunması, dünle bugün, dünle gelecek arasında bulunması, evet, bugün de bulunması, ama sınırları aşabilir olduğunun vurguluyor. Bu zihinsel bilincinin geliştirerek hayatın daha ileriye götürmesi, daha şey. Bu pozitivist bir anlamda değil, ama kendisinin gelişmesi, sürekli bir büyüme, gelişmesi, ilerleme, kalkınma filan, evet, değil bu, ama bir tabii kendini her şeye karşı yenileyip, evet. Bir örnekleşme sadece kılık kıyafette değil, düşüncede de bir örnekleşme var. O daha da vahim bir şey zaten. Ona karşı direnmeleri insanın. Bireyselliğini güçlendirmesi gerekiyor. Bencil olmakla falan hiç ilgisi yok bu bireyselliğin. Şitiner de öyledir. Bencilliği övdüğünü, kutsadığını söylerler. Göğe çıkardığını söylerler. Hiç alakası yok. Bireyselliğini insanın, evet, öne çıkarır. Ama bunun bir yanlış anlaması var. Yani zihinsel olarak gelişmezsen sadece bir gösterişte bir bireysellik oluyor. Abartılı bireysellik. Sadece kılık kıyafette kendini şey yapabilirsin. Bu abartılı bireysellik değil, zihinsel gelişmeden söz ediyoruz. Evet, bugün Georg Simmel ve düşüncesi üzerinde iki kitaptan da kalkarak düşündük. Böylece de programı sona erdiriyoruz. Program sona eriyor ama çalacağımız parçada da söylendiği gibi hikaye asla sona ermiyor hiçbir zaman. The Story Never Ends adlı parçayla size veda ediyoruz. Naked Prey'den tekrar dinliyoruz ve hepinize günaydın. That's why it hurts. It's raining down deep. young boy. You know, it seems he was sitting in his mother's house playing with a gun, but it was just a toy. In walks a policeman. You see, there's this dark, hazy mist. He fired his revolver. God knows he didn't miss. Your father may have. What about this place that we call home? You know, maybe if I really felt like I had you, I no longer would roam.